yuqalu qra, ataambiwa soma, warattil, na isome Qur'ani kwa tartili, kwa utuvu, warqa na upande, fi ghurafil jannat, katika vyumba vya pepo, kwenye magorofa ya pepo, panda, kaitantahi ya ili upate kufikia, hapa metumia sukuni lakini, kaitantahi, tumesema bahari gani hiyo? Albasit, kwa hiyo, ili maneno yasimame sawa, wazini ukaisawa sawa, basi kuna vitu vingine, kuna dharurati za shiiri ila zipo, kwa kaitantahi, asili yake liyo kaitantahi ya, ili ukomele, ufikia ukomo, lilmanzili naimi, katika manzila ya neema. Hapa anafafanua hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam na moja katika hizo tutaisoma kidogo kwa faida. Yuqalu qara'a warattil, ataambiwa soma na uisome kwa utuvu, kwa utaratibu yani. Warqa fil ghurafil jannati, napanda katika vyumba vya pepo. Kaitantahi, ili upate kukoma kufikia. Lilmanzilin na'imi, katika manzila au daraja ya neema. وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لها الأكوان لم تقمي وحلتان نما pambo mawili من الفردوس kutoka katika pepo ya firdaus قد كسيت لوالديه watakuwa wamevishwa wazazi wake si kwamba atakirimiwa yeye tu na wazazi wake maadamu mata wahuma yashhadani bilwahdaniyah watapata fadhila hizo kwa sababu ya mtoto wao na wazazi wake wawili watavishwa wa hullatani min alfirdausi na mapambo mawili kutoka kwenye janna ya firdaus qad kusiyat liwalidayhi itakuwa yamevishwa wazazi wake laha alakwanu lam taqumi anakusudia nini laha alakwanu dhamiri narudi wapi kwenye jannatul firdaus katika hiyo janna firdaus laha ina hiyo pepo anasema laha alakwanu kwenye pepo hiyo watu yani walimwengu lam taqumi hii inahitaji kuangaliwa zaidi kuangaliwa kwa nini amerudisha kwa dhamiri ya laha sababu hullatani ingekuwa lahuma kama ni firdausi ingekuwa lahu kikiwa jannatul firdaus itakuwa sawa laha afu kad kusiyat kuna kad kusiyat kwa bwana ishkari kidogo itakuangaliwa ili tupate maana iliyonyoka qala bimadha kusina watasema wazazi wawili qala watasema hawa wazazi wawili bimadha kusina kwa nini sisi tumevishwa sisi tulikuwa hatuna kitu katika amali za duniani mbona tumevishwa sisi mavazi haya faqila bima aqra'tu mabnakuma wataambiwa faqila wataambiwa bima aqra'tu mabnakuma kwa vile mlivyomsomesha mtoto wenu kwa vile mlivyomsomesha Qur'ani mtoto wenu fashkur lidhin ni'ami basi mshukuru kwa yule mwenye neema mshukuru Allah tabaraka wa ta'ala mwenye neema kwa imekuja hadithi katika sanadi yake kuna maqal lakini inabainisha jambo hili lakini Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ameisahihisha ameitaja katika silsila sahiha kwa sababu ya shawahidi zake na turuq zake hadithi ya Buraida radhiyallahu anhu anasema kuntu jalisan inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yaqul safa sami'tuhu yaqul nilikuwa ni mwenye kukaa mbele za mtume sallallahu alayhi wa sallama nikamsikia anasema ta'allamu suratal baqara jifundisheni suratul baqara suratul baqara ni sura moja kubwa sana si kwa urefu tu wa aya inaongoza kwa urefu lakini pia ni sura imebeba mambo mengi sana ni sura kubwa sasa mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema jifundisheni suratul baqara Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anasema mimi nimechukua Bakara kwa muda wa miaka 7. Bakara peke yake ilikuwa nimejihusisha na Bakara, kuisoma na kuhifadhi na kuangalia maana zake na tafsiri zake miaka 7 na shughulisha na suratul Bakara peke yake. Leo wewe miaka 7 utakujua kila kitu katika dini. Sio miaka 7, miaka 2, mwaka 1, miaka 3. Na basi sasa miaka 7. Ina maana kwamba kama kuna jambo lolote la uhusiana na suratul Baqara wewe muulize, hana wasiwasi kwa sababu ametakhasasi nayo miaka 7. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ichukueni suratul Baqara, jifundisheni suratul Baqara, fa inna akhdhaha barakatun. Kwa sababu kuichukua suratul Baqara kwa maana kuhifadhi na kujifunza yaliyomo ndani yake ni baraka. Watarkaha hasratun. Watarkaha hasratun, na kuiacha suratul Baqara ni masikitiko, ni majuto, sio hasara. Angesema hasara ingekuwa kwa kha. Hasratun ni masikitiko, ni majuto. Mfahamu? Na hii imekuja katika ile kama ilivyokuja katika hadithi nyingine, hasra kadhalika, tira naqs. Wala yastati'uha albatala, wala yastati'uha albatala, na wala hawaiwezi suratul Baqara wachawi. Wachawi hawaiwezi suratul Baqara. Qala thumma makatha sa'atan, anasema kisha akakaa kitambo kidogo. Thumma qala, ni baada ya kusema neno haya kisha akasema tena Mtume sallallahu alayhi wasallam, alitulia muda kidogo kisha akaendelea akasema, ta'allamu suratul Baqarati wa ali Imran. Ta'allamu suratul Baqarati wa ali Imran, jifundisheni suratul Baqara na surat ali Imran. Fa innahuma az-zahrawani yudhillani sahibahuma yawm al-qiyamati ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani aw firqani min tayrin sawafa. Kwa sababu sura hizo mbili asema ni zaharawani, itokana neno ha, kwa ni mapambo, lakini akafasiri hapo mbele asema ni kivuli ambacho kitamfunika, sura hizo mbili zitamfunika mwenye sura hizo siku ya kiyama. Ka'annahuma, kana kwamba hizo sura mbili, ghamamatani au ghayayatani, ni viwingu viwili vimekuja kumfunika. Au firqani min tayrin sawafa, au ni makundi mawili ya ndege wenye kukunjua mbawa zao na kuzikunja. Wa inna al-Qur'ana yalqa sahibahu yawm al-qiyama, na hakika Qur'ani itakutana na yule mwenye ile Qur'ani aliyosoma siku ya kiyama. Hina yanshaqqu anhu qabru, kwa maana kwamba pale ambapo itakapompasukia kaburi yake, si watu watafufuliwa, makaburi yatapasuliwa. Wa idha al-quburu bu'thirat, na pindi makaburi yatakapofukuliwa. Ha, wa alqat ma fiha, na yakatupa makaburi yaliyomo ndani yake. Wa takhallat, na yakawa meupe, yakawa matupu. Utakaa kaburi itakutoa. Sasa watu wakitolewa kwenye makaburi yao, utakaposimama kutoka kwenye makaburi yao, kitu cha kwanza kukutana nacho ni Qur'an, kwa yule aliyesoma Qur'an. Ala kulli hali, ndio tuendelee kidogo. Kafa wa hasbuka bil Qur'ani mu'jizatan, kwa sababu muda unakwenda imetosha, na itakuwa tosha yako wewe Qur'ani kuwa ni mu'jiza. Damat ladaina dawaman ghaira munsarimi. Kafa, imetosha. Wa hasbuka, na inakutosha wewe bil Qur'ani mu'jizatan, Qur'ani kuwa ni mu'jiza. Mu'jiza ambao damat ladaina, umedumu kwetu sisi muujiza huo. Dawaman ghaira munsarimi, kudumu ambako si kwenye kukatika, haiondoki. Ghaira munsarimi ay ghaira munqati, si kwenye kutindika, hakukatiki. Kudumu ambako bado kupo, kutaendelea tu, muujiza huo hawishi. Lam ya'tarih qattu tabdilun, haikuigusa hiyo Qur'ani kabisa kubadilishwa, wala ghiyarun, wala mabadiliko yoyote, wajalla fi kathrati tardadi an saami, na imetakasika Qur'ani kwa sababu ya wingi wa kuikariri na kuchoka, kukimwa. Yani kwa maana kwamba hata ukiisoma mara nyingi haichoshi Qur'ani. Kila unapoisoma Qur'ani ndivyo inavyoleta ladha na inavyofungua maana na ulumu mbalimbali. Ndivyo inavyozidisha imani, ndivyo inavyozidisha hidayah. Tofauti na vitabu vingine, tofauti na magazeti na vitu vingine. Gazeti ukilisoma leo kama ndio leo tayari ushasoma habari zake ukileka pembeni, kesho kiambiwa gazeti hili. Hata ukipewa bure gazeti la jana ambalo ushalisoma, sasa ile gazeti gani ushalisoma? Habari zote tayari ushazijua wewe. Lakini Qur'ani sivyo ilivyo. Kile unavyozidi kuisoma ndivyo shauku ya kusoma na kuja zaidi. Lakini ikiwa unaisoma na huku unafahamu maana yake na unatadabari kilichomo ndani yake, haichoshi. Kwa hiyo lam ya'tarihi qattu tabdilun wala ghiyarun. Haikuiguswa hiyo Qur'ani kabisa na kubadilishwa wala mabadiliko yoyote. Wajalla ay tanazzaha. Wajalla fi kathrati tardadi an saami. Na imetakasika Qur'ani na wingi wa kuikariri na kuchoka. Haichokeshi Qur'ani. Muhaiminan arabiyan. Qur'ani muhaiminan ni yenye kuhukumu vitabu vingine. Kule tumesoma al-muhaimin kuwa ni mwenye kujua mambo ya siri, ni Allah tabarak wa ta'ala. Lakini hapa muhaiminan ni yenye kuhukumu vitabu vingine, yani yenye Qur'ani imetawala vitabu vingine. Arabiyan ya Kiarabu, ghaira dhi iwajin, si yenye kombo, yani haijapinda Qur'ani. Musaddiqan, imekuja hali ya kuni yenye kusadikisha vitabu vingine. Fitanzili fil qidami, katika ushusho wa kale, katika vile vilivyoteremshwa kale, Qur'ani imekuja kuvisadikisha vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi tafasilu, ndani yake kuna upambanuzi lil ahkami wa hukmu. Ndani ya Qur'ani kuna tafasilu ahkami sharia, upambanuzi wa hukumu za kisheria. Ma'naba in amma sayati, pamoja na habari za yale yatakayokuja. Fihi tafasilu lil ahkami, mna ndani yake upambanuzi wa hukumu. Ma'naba in amma sayati, pamoja na habari ya yale yatakayokuja. Wa ammadhim min al umami, na habari za yale yaliyopita katika umma. Wa ammadhim min al umami, na yaliyopita katika umma. Qur'ani imekuja kuelezea habari za mambo yaliyotangulia na ahkam na habari zitakazokuja mbele. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hayakuwa, haikuwa Qur'ani ni maneno yaliyozuliwa, lakini ni usadikisho yale ambayo yametangulia mbele yake, na ni upambanuzi wa kila kitu, na ni muongozo, na ni rahma kwa watu wanaoamini. Kwenye tafasil, kuna tafasil za ahkam. Fandhur qawari'a ayati al-ma'adi bihi ay fihi, tazama zile qawari'a, tazama qawari'a ayati al-ma'adi bihi, zile aya zilizoshuka zinazozungumzia kiyama katika kurejeshwa ndani yake. Tazama qari'a maana yake ni balaa linalokuja usiku au naam, ni adhabu iliyokuja katika wakati wa usiku. Usiangalia ile vile namna Qur'ani inavogonga, inavoteremsha yale zile aya zilizoteremka katika ahwali za maadi. Anasema fandhur qawari ayati almaadi, tazama zile qawari katika aya za kiyama, zile aya zile kali za aya za maadi. Fihi, ndani yake, ndani ya Qur'an. Wandhur lima qassa, na tazama yale yaliyosimulia, tazama zile aya ambazo Qur'ani imesimulia. An adin, kuhusu watu wa adi. Wa an irami, na kuhusiana watu wa iram. Qur'ani imekuja kuelezea watu wa adi na watu wa iram. kwa maana Qur'ani imekuja kuelezea visa vya umma wale watu ambao walikuwa jeuri na wasusuavu. Sasa angalia namna gani ilivyoteremkia namna za adhabu. Qawari ayati al-maadi ziangalie, wanzur lima qassa an 'adin wa an iram. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram. Bi'ad iram. Tumesoma hivyo pia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Hivi unajua namna gani amewafanya mula wako watu wa 'ad iram. Adi iram dhati al-imadi, wenye vimo virefu, alati ambao lam yukhlaq mithluha, hawajaungwa mfano wao, fil biladi, katika miji. Wa thamuda alladhina jabu sakhra bil wadi, na thamudi ambao wameyapasua mawe katika bonde. Wa firauna dhil autad, na firauna mwenye jeshi kubwa, mwenye vigingi. Alladhina tagaw fil biladi, ambao wamechupa mipaka katika miji. Fa aktharu fiha alfasad, wakakithirisha katika miji hiyo ufisadi, uharibifu. Fasabba alayhim rabbuka sawta adhab, inna rabbaka labil mirsad. Wanzur bihi, natazama ndani yake. Sharaha ahkami sharia, ufafanuzi wa hukumu za kisheria. Hal tara biha, je utaona humo, yani fiha, min awisin ghairi munfasimi, sheria iliyo ngumu ambayo haikupambanuliwa, haikukatwa hukumu yake. Kuna jambo gumu kabisa ambalo halijawekwa wazi humo, hutapata. Am min salahin walam yuhdil anama lahu, au kuna wema wowote ambao hawakuongozwa watu kwenye wema huo. Am min salahin, au kuna wema, au kuna wema wowote. Walam yahdi, na haikuongoza Qur'ani al-anama watu lahu, kwenye wema huo hakuna. Je, kuna wema wowote ambao Qur'ani haijauelezea? Am babi hulkin, au kuna mlango wote wa maangamivu. Walam yasjur walam yalumi, na Qur'ani haikukemea wala haikulaumu. Kuna mabaya yote ambayo yapo Qur'ani imeyanyamazia? La. Ndio maana anasema am min salahin, au kuna wema wowote. Walam yahdi al-anama lahu, na Qur'ani haikuongoza watu kwenye wema huo. Am babi hulkin, au kuna mlango wa maangamivu. Walam yasjur, na Qur'ani haikukemea. Walam yalumi, na haikulaumu. Kutopata hilo eh? Am kana yughni naqiran an hidayatihi, je au ilikuwa inatosheleza japokuwa punje ndogo tu kuacha uongofu wake. Jamii ma inda ahli al-ardh min nudhumi, zote zilizopo kwa watu wa ardhini katika nidhamu, katika sheria. Je, kuna sheria japokuwa ndogo tu ambayo inajitosheleza Qur'ani unaweza kuiacha alafu ikawa sheria hiyo wewe waichukua kutoka kwenye nidhamu na sheria za watu walizoziweka katika ulimwengu? Ndio maana yake, hakuna hata sheria ndogo ambayo itakuwa imewekwa na wanadamu ikawa na maslahi ya kudumu. Kama inaweza kuwa na maslahi ya muda fulani, tena maslahi katika mlango fulani kwa watu, baadhi ya watu. Na ndio maana utakuta nidhamu za kilimwengu na sheria za kilimwengu katika mambo mbalimbali kila siku watu huzikalia na kuzibadilisha, na hivyo hivyo zilivyo utakuta ndani yake hazina maslahi na baadhi ya watu, na zikiwa na maslahi na baadhi ya watu hazitakuwa na maslahi kila siku. Kwa watu watakaa lazima waangalie tena upya, hapa hii sheria hii ilikuwa ni kabla ya mkoloni, haitufai hii, lazima tuibadilishe. Ah, sheria hii ilikuwa miaka mingi, lazima tuibadilishe. Lakini Qur'ani hakuna mahali pa kubadilisha. Kwa ndio maana akasema amkana yughni, au ilikuwa inatosheleza naqira, japokuwa punje ndogo tu yatende. Ani hidayati, kuacha muongozo wake. Inatosheleza nini? Jamii ma inda ahli al-ardh, yote yaliyomo kwa watu wa ardhini. Min nudhumi, katika nidhamu. Je, nidhamu zao zinaweza kukaa mahali pa Qur'ani ukaacha muongozo wake japokuwa sehemu ndogo? Aljawabu la, ila haliwezekani. Akhbaruhu idhatun, habari zake ni mawaidha. Amthaluhu ibaru, mifano yake ni mazingatio. Wa kulluhu ajabun, na Qur'ani yote ni ajabu. Suhqan lidhi samami, bas maangamivu ni kwa wale wenye uziwi. Wale wenye kujitia katika uziwi, maangamivu ni yao, wakajifanya hawasikii wao yale wanaambiwa kwenye Qur'ani. لم تلبث الجن حواكوكا مجني إذ أصغت باليو لبويسكي قرآن حواكوزا كسبيري لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه حواكوكا مجني وكاتو لبويسكي أو لبويسكيليزا إلي ويسكيليزي قرآن أم بادروا نظرا kwa kufanya haraka kwenda kuonya minhum miongoni mwao liqaumihim watu wao yani baada ya kuisikiliza tu ile Qur'ani wao hawakusubiri tena ghafla wakakimbia kwa jamaa zao kwenda kuwaonya wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn kama ilivyokuja katika suratul ahqaf kumbuka wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn kumbuka tulipolipondosha kwako wewe kundi katika majini yani tukawa tumewaleta kwako kusikilize yastami'una alqur'ana ikawa wanaisikiliza qur'ani falamma hadaruhu walipohudhuria hiyo qur'ani qalu wakasema baadhi yao kuambia baadhi nyingine ansitu nyamazeni falamma qudhiya wakati ilipomalizwa wallau إلى قومهم منذرين وليجوك كنا كو جماعة زاو هل يكون يوجد كوانيا قالوا وكسيما كوانبيا جماعة زاو يا قومنا إن جماعة زيتو إن جوغو زيتو جماعة زيتو إنا سمعنا كتابا حكيك سيسي تمكسكي كتابو أمباتشو أنزل من بعد موسى كمترمشو بعد يا موسى مصدقا لما بين يديه ni chenye kusadikisha yale yaliyoko mbele yake yaliyotangulia yahdi ila alhaq kinaongoza kitabu hicho kwenye haki wa ila tariqin mustaqim na kwenye njia iliyonyooka ya qaumana enyi jamaa zetu ajibu da'i allah muitikieni mlinganizi wa allah yani muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi na msadikisheni yeye يغفر لكم من ذنوبكم الله تواسمهني نيني مذنبينو ويجركم من عذاب أليم ناتكوكويني نيني عذاب كالي أسأل الله لنا التوفيق والسداد أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد بارك الله فيكم تتوشها